arzu edim, ahd edim, Süleymansız taht edim, qachonlardir baxt edim, sevdirib nima topding, yuragimni tilding-a, buni sharaf bilding-a, yondirding kuydirding-a, kuydirib nima topding. G'am edim, alam edim, o'zim bir olam edim, yonib turgan sham edim, sevdirib nima topding. Ishq olis uzoq edi, ayriliq tuzoq edi, ko'zlarim mushtoq edi, sevdirib nima topding. Bilmadim ne xohishing, ado qildi boqishing, yoqimli dil yoqishing, yondirib nima qilding. Seni jon qadar suydim, sen olovsan men kuydim, sensiz yashamay qo'ydim, sevdirib nima topding. Kel endi ko'ksim to'ldir, o'ldirsang sevib o'ldir. Kel endi ko'ksim to'ldir, o'ldirsang sevib o'ldir. Ikkimizga bir yo'ldir, sevdirib nima topding. Ikkimizga bir yo'ldir, sevdirib nima topding. G'am edim, alam edim, o'zim bir olam edim, yonib turgan sham edim, sevdirib